Tanrıcım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala yukrahu selamu, selam kerih olmaz. Alel musalli, namaz kılanın üzerine selam vermek kerih olmaz. İza kâne ya'rifu keyfe ruddu. Nasıl karşılık vereceğini bildiği zaman namaz kılanın üzerine selam vermek mekruh olmaz. Velil musalli, namaz kılan için hayne izin o zaman gereklidir. Raddu selami fi hali salati, namaz halinde selamı reddetmesi bil işareti, işaret ile. La bil lafzi, lafz ile değil. Fela yakulu, şöyle demez. Ve aleykum selamu, aleykum selamus, aleykum selam demez. Fe in raddahu bil lafzi, eğer lafız ile onu reddederse, lafız ile karşılık verirse, batulet bihi salatuhu, onunla namazı batıl olur. Liennehu hitabu ademiyi, çünkü o ademinin hitabıdır. وَلَهُ تَأْخِيرُ onun için gereklidir. تَأْخِيرُ ertelemesi, تَأْخِيرُ الرَّدِّ karşılık vermeye ertelemesi, اِلَى مَا بَعْدَ السَّلَامِ selamdan sonra ertelemesi gereklidir. Evet. Normalde namaz kılan bir insana selam vermekte bir kerahat söz konusu değildir. Eğer tabi ne şartıyla karşımızdaki insanın namazda selamı nasıl alacağını bildiğini biliyorsak. Öyle mi? Çünkü İbn Ömer diyor ki ben Bilal'e sordum. Peygamberimiz Kuba Mescidi'nde namaz kılarken insanlar ona selam verdiklerinde Peygamberimiz onların selamına nasıl karşılık verirdi? Bilal elini uzattı ve bu şekilde Peygamberimiz karşılık verdi dedi. Yani Peygamberimiz Kuba'da namaz kılarken Ensar'dan olan sahabeler içeriye giriyorlar ve diyorlar ki selamun aleyküm. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ve aleyküm selam demiyor lafızla. Eliyle ne yapıyor? Eliyle işaret ediyor sadece ve el işaretiyle selamını alıyor. Biz buradan neyi anlıyoruz o zaman? Selam vermek de işaret yoluyla selam almak da ne değildir? İşaret yoluyla selam almak da bazılarının zannettiği gibi namazda mekruh değildir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmıştır. Lakin eğer şeyhin dediği gibi karşımızdaki adamın bunun fıkhını bilmediğini biliyorsak veya selam verdiğimizde yanılıp bize tekrar geri selamla selam vereceğini, yani ve aleyküm selam diyerek selam vereceğini biliyorsak o zaman buna selam vermek ne olur? Buna selam vermek mekruh olur. Tamam? Evet. Ve yecûzu lil musalli, namaz kılan için caizdir. En yekra iddeti suverin fi rakatin vahidetin. Bir rekatta birden çok sure okuması namaz kılan için caiz olur. Lime fi sahihi, sahide varit olduğu gibi enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhissalatu vesselam kara fi rakatin min kıyamihi, kıyamında bir rekatta okudu. Bil bakarati, bakarayı, ve nisai, nisai, ve Ali İmran'ı ve Ali İmran suresini okudu. Ve yecuzu lehu, ona caizdir. En yukarrira kıraati surati fi rakatini, iki rekatta bir sureyi tekrarlaması onun için caiz olur. Ve en yukassime surate el vahidete beyne rakatini, iki rekat arasında bir sureyi kısımlara ayırması onun için caiz olur. Ve yecuzu lehu ona caiz oluyor kıraatu avahir suveri ve avsatiha, surelerin sonunu ve ortalarını okuması onun için caiz oluyor. Lime rava Ahmedu ve Müslümün an İbn Abbas'ın, İbn Abbas'tan Müslümün ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadisten dolayı enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhissalatu vesselam kendi yakra fil ule min rakati el fecri, fecir namazının ilk rekatında okurdu. Kavlehu Teala, Allah-u Teala'nın şu sözünü okurdu. Kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileyne. Deyin ki Allah'a iman ettik ve bize indirilene iman ettik. Ve fi saniyetil ayete fil Ali İmran'e, ikinci rekatta ise Ali İmran suresinde olan şu ayeti okurdu. Kul ya ehlel kitabi, de ki ey kitab ehli, ta'alev ile kelimetin, bir kelimeye gelin, sebain beynene ve beynekul, bizim neslin aranızda eşit olan bir kelimeye gelir. Ve li umumi kavlihi ta'ala, ve Allah-u Teala'nın şu sözünün umumiyetinden dolayı okumak caizdir. Fakra'u ma teyassere minel Kur'ani, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Lakin fakat la yenbagi, gerekmez. El iktaru min zalike, bunu çok yapmak gerekmez. Bel yuf'alu ahyanen, bilakis bazen yapılır. Evet. Şimdi normalde bu okuduğumuz kısımla alakalı biz daha önce aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazlarda nasıl Kur'an okuduğuna dair bilgi vermiştik. Öyle değil mi? Demiştik sabah namazında uzatırdı. Öğle namazında secde suresi kadar bir sure okurdu. İkindi namazında onun yarısı kadar bir sure okurdu. Akşam namazında kısa surelerin mufassal olanların uzun olanlarından bir tanesini okurdu. Yatsı namazında ise orta olanlardan bir tanesini okurdu. Bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını sahabe takdir ediyorlar. Bu Peygamberimizin genel sünneti. Yani aleyhissalatü vesselam bazen uzun okur. Genel itibariyle, bazen demeyelim de genel itibariyle uzun sureleri okurdu. Genel itibariyle bir sureyi ikiye bölmek onun adetinden değildi. Bir sureyi bir namazda başladığı zaman mutlaka bitirirdi. Genel sünneti olaraktan. Lakin bununla beraber bazı zamanlarda özellikle kısa sureler okudu veyahut da bir surenin başından, ortasından veyahut da sonundan ayetler okudu da sünnette varit olmuştur. Öyleyse şeyhin burada söylemiş olduğu lakin la yenbagil iktaru min zalika bel yef'alu ahyanan. Yani çokça yapmaz bunu. Bilakis bunu bazı zamanlarda yapar. Bunun sebebi nedir? İki türlü sünnetin mevcut olmasıdır. Umumiyet ifade eden ve genel hal olaraktan Peygamberimizin uzun sureleri okuduğu, sureleri ikiye bölmediği ve sureyi başladı mı bitirdiği bu genel sünneti. Lakin burada örnek verdiği gibi mesela sabah namazında Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazının sünnetinde قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اِلَى قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ değil mi? Birinci rekatta قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ ikinci rekatta قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ okurdu. Veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazında bazen قُلُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ ayetini okurdu. Ehli kitaba hitaben yani deyin ki biz Allah bize işte ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a indirilene, Musa'ya ve İsa'ya indirilene iman ettik diye. Veyahut da yine ehli kitaba müveccah olan gelin ortak bir kelimede buluşalım. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ikisi de Ali İmran suresinde olan Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapardı? İki tane ayet-i kerime okurdu. Bu ikisi de nedir? Ayetlerin ortasından seçilmiş olan ayetlerdir. Öyleyse bu yapılabilir. Yani bir surenin bir kısmından bazı ayetleri alıp insan bu ayetleri Kur'an-ı Kerim diye kıraat diye namazında ne yapabilir? Namazında okuyabilir. Ve şeyh diyor ki bunun yine bir delili فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ yani Kur'an'dan kolayınıza gelen şeyi okuyun diye. Eğer adamın kolayına bu geliyorsa yani Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerini okumak adamın kolayına geliyorsa o da bu ayet-i kerimeye dahildir diye. Evet. وَلِلْمُسَلِّ namaz kılan için gereklidir. اَنْ يَسْتَعِيزَ عِنْدَ قِرَاتِ okuma anında sığınması فِيهَ ذِكْرَ عَذَابٍ azabın zikredildiği ayetlerin okuma anında Allah'a sığınması gereklidir. وَاَنْ يَسْأَلَ اللّٰهِ gereklidir değil. وَلِلْمُسَلِّ yapabilir. وَاَنْ يَسْأَلَ اللّٰهَ Allah'tan isteyebilir. عِنْدَ قِرَاتِ ayetin فِيهَ ذِكْرُ رَحْمَةٍ rahmet zikredildiği ayetlerde Allah'tan istemesini Allah'tan isteyebilir. وَلَهُ isteyebilir. وَلَهُ onun için vardır. اَنْ يُسَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salat getirmesi عِنْدَ قِرَاتِ zikrihi zikredildiği yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirebilir. لِتَأْكِيدِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ onun üzerine salatı tekit etmek için عِنْدَ zikrihi zikredildiği zaman. Evet. Şimdi normalde namazda Kur'an okunmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Yani normalde namaz bir ibadettir. Kul Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu ifade etmek için namaz kılar. Namazda Kur'an-ı Kerim okunmasının, meşru kılınmasının sebeplerinden bir tanesi namazın kendinden ötürü meşru kılındığı hikmetlerden biri olan ne? Kulun bir şeyleri hatırlaması, Allah Azze ve Celle'ye kulluğunun farkına varması ve benzeri hikmetlerin yardımcısı olarak kıraat ne yapılmıştır? Kıraat meşru kılınmıştır. İnsanın huşusunu artırdığı için mesela normal duran bir insan farklı şeyler düşünebilir. Boş duran bir insanın aklına başka şeyler gelebilir. Lakin Kur'an okuyacak olan bir adam böyle değildir. Kur'an okuyacak olan bir adam ise ne ile meşgul olması gerektiğini de aynı zamanda Allah Azze ve Celle ona göstermiş oluyor. Okunan ayetler mutlaka ya Allah'ı hatırlatan, ya ahiret gününü hatırlatan veya içinde buna benzer şeyler olan ayetlerdir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim okurken Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti bu hikmeti tahakkuk ettiğini gösteriyor. Yani mesela Huzeyfe diyor ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber namaz kıldım. Hiçbir rahmet ayeti yoktu ki okusun. Mutlaka onun yanında durdu ve Allah azze ve celle'den bir şeyler istedi. Hiçbir azap ayeti yoktur ki mutlaka onun yanında durdu ve Allah azze ve celle'ye sığındı. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل وما ولا آية عذاب إلا وقف عندها تعوث. Yani ha böyle ha böyle. Ya Allah Azze ve Celle'ye sığındı veyahut da Allah Azze ve Celle'den yardım istedi. Hakeza Ebu Zer diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldım. Sabaha kadar اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Eğer sen onları azap edersen onlar senin kullarındır. Lakin sen onları affedersen şüphesiz ki sen aziz olan ve hikmet sahibi olansın diye sabaha kadar bu ayeti tekrar etti diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani tek bir tane ayeti okuyor ve o okumuş olduğu tek bir tane ayeti de sabaha kadar ne yapıyor? Sabaha kadar tekrar ediyor. Yine başka bir tane sahabe diyor ki ben اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِسَدْرِهِ اَز۪يزٌ كَأَز۪يزِ الْمِرْجَلِ. Ben Peygamberimize geldim, Peygamberimiz namaz kılıyordu ve namaz kılarken de onun göğsü aynı suyun kaynadığı zaman, tencerenin kaynadığı gibi bir ses çıkarıyordu. Yani ağlayıp inlemekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl tencere kaynadığında sudan bir ses gelir, hakeza onun sesinde, göğsünden de o şekilde bir ses geliyordu diye. Bu zikretmiş olduğumuz hadisler hepsi namazda kıraatin sırf namaz kılan boş bir şeyle iştigal etsin diye veyahut da bir şeylerle iştigal etsin diye kılınmadığını, meşru kılınmadığını, bilakis namazda kıraatte asıl hikmetin kulun tefekkür etmesi, tedebbür etmesi, huşusunun artması, kulluğunun farkına varması. Bu da ancak nedir? Okuduğu kıraatle beraber namaz kılan insanlar için geçerlidir. Yoksa ağzı başka bir şey söylerken kalbi başka bir şeyle iştigal ediyorsa, beyni de ayrı bir şeyle iştigal ediyorsa insanların okudukları Kur'an'dan bu noktaları elde etmeleri ne değildir? Mümkün değildir. Bu hadisler hepsi dediğimiz gibi neyi gösterir? Bunların aynı zamanda namazda caiz olduğunu da gösterir. Yani namazda ağlamanın, namazda düşünmenin, namazda rahmet ayetleri geldiğinde Allah'tan bir şey istemenin, azap ayetleri geldiği zaman Allah'a sığınmanın mesela, ondan sonra ve benzeri. Yani bunlar söz konusu olduğu zaman kulun bunları yapması nedir? Kulun bunları yapması hepsi aynı zamanda caizdir, mekruh olmaz. Evet. Hâzihi cümletun min umuri, bu işlerden kısaltılmıştır. Elleti yustahabbu leke ev yubâhu leke fi'luha hâle salâti. Namaz halinde yapılmasının sana mübah ve atı müstahap olduğu işlerden kısaltılmış olmalıdır. Arabnâhe leke, bunları sana sunduk. Ricâhe en testefîde minhe, ondan istifade etmeni umarak ve ta'mele bihe, onunla amel etmeni umarak sana sunduk. Hatta tekuna ala basiretin min dinike, ta ki dininde bir basiret üzere olasın. Ve nes'elullâhe lene ve leke, Allah'tan bizim ve senin için istiyoruz. El mezide minel ilmi, ilmimizin artırmasını. En nafi'i, faydalı ve ameli salihi ve faydalı ilmimizi ve salih amellerimizi artırmasını Allah'tan kendimiz ve senin için istiyoruz. وَلْيُعْلَمْ, bilinsin ki اَنَّ صَلَاتَ عَبَادَةٌ عَظِيمَةٌ, muhakkak ki namaz büyük bir ibadettir. لَا يَجُوزُ اَنْ يُفْعَلَ, yapılması caiz değildir. اَوْ يُقَالَ فِيهَ, onda söylemesi caiz değildir. اِلَّا فِي حُدُودِ الشَّرْعِ, ancak şeriatın hudutlarında. الْوَارِدِ عَنِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan şeyleri yapmak. Ancak onları yapabilirsin. فَعَلَيْكَ, senin üzerine gereklidir. Bil ihtimami biha, ona önem göstermen. Ve ma'rifeti ma yükemmiluha, onu tamamlayacak şeyleri bilmen. Ve ma yunkisuha, onu eksiltecek şeyleri bilmen. Ve bunlara önem göstermen senin için gereklidir. Hatta tuaddiyaha, ta ki onu eda edesin. Alel vecih ekmeli, en güzel şekilde üzere onu eda edesin. Evet. Şimdi burada mesela örnek olaraktan burada zikredilmeyen bazı ahkamlar var. Tabii birçok şey var da böyle eksik kalan, çok göze çarpan şeylerden birini söyleyelim. Namazda dedi ki Kur'an okumak, yani son konuyla alakalı. Dedi ki namazda Kur'an okumak namazda meşrudur. Ve buradaki gaye de nedir? Buradaki gaye de kulun okumuş olduğu kıraatten istifade etmesi ve huşusunu daha fazla artırmasıdır. Peki diyelim ki bunu tahakkuk ettirecek kadar Kur'an hafızı olmayan bir adam veyahut da Kur'an hafızı olsa dahi Kur'an hafızı zayıf olup da mushafa bakıp daha uzun namaz kılmak isteyen bir insanın bunu yapması caiz midir? Yani eline tabiri caizse Kur'an-ı Kerim alıp eline almış olduğu Kur'an-ı Kerim ile namaz kılması caiz midir? Bu caizdir. Neden dolayı caizdir? Bu iki yönlü caizdir. Bunların birincisi şu yönden caizdir. Çünkü biz dedik ki namazın faydasına olan amel namaza zarar vermez. Namazın faydasına olan ameller namaza ne yapmaz? Namaza zarar vermez. Yani amelden kastımız hareket. Bir yapılan hareket veyahut da atılan atım veyahut da eli oynatma, ayağı oynatma. Eğer bunun faydası namaza dönüyorsa bunun mekruh olmadığını gördük. İki, hele bir de insanın huşusunu bozacak şeylerde insanın hareket etmesinin ayrıyeten meşru olduğunu da gördük. Yani eğer huşusuna bir şey zarar getirecekse onu izale etmek için hareket etmek, o mekandan biraz daha yer değiştirmek mesela bunların caiz olduğunu gördük. Kur'an-ı Kerim okumak hem namazın faydasınadır hem de Kur'an-ı Kerim okumak kulun huşusunu artırır. Ve özellikle Arap olmayan insanların Kur'an-ı Kerim'den ezber yapmaları sıkıntı olduğu için böyle bir fiili yapmaları bu iki umumun arasına dahil olup caizdir. Öyle mi? Bununla beraber yani bu umumi şeylerle beraber Hazreti Ayşe annemiz kendisi bu fiili yapmıştır. Yani kendisi bizzat Kur'an-ı Kerim'e bakıp da tabi o zaman bugün elimizde var olan Kur'anlar gibi böyle hatam bir mushaf şeklinde Kur'an olmasa da evraklara, şeylere, derilere veyahut da kağıt parçalarına yazılmış Kur'an-ı Kerimler vardı. Ayşe annemiz bunlara bakıp Kur'an namaz kılmıştır ve aynı zamanda kendi kölesi olup da kendisine namaz kıldıran bir köle de Hazreti Ayşe'ye Kur'an'a bakaraktan ne yapmıştır? Kur'an'a bakaraktan namaz kıldırmıştır. Öyleyse ne diyebiliriz? Öyleyse diyebiliriz ki tabi alimler bunu şu şekilde farz namazda bu olmaz lakin nafile namazlarda bu olabilir demişlerdir. Lakin bunun ayrıma gidilecek bir şey çok da belli değil. Ha belki farz namazlarda biraz daha farz namazlarda biz baktığımız zaman nafilelerde caiz olan bazı şeyler farz namazlarda caiz olmadığı hadislerle sabit olunca farz namazın daha ayrı olduğunu, farz namazın içinde daha dikkat edilmesi gerektiğine dair genel bir hüküm çıkarılmış. Buna binaen böyle bir şey söylenmiştir. Onun için insan namazdayken Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan namazını kılabilir. Bu insanın namazını bazılarının vehmettiği gibi veya zannettiği gibi insanın namazına zarar vermez. İnsanın namazını da aynı zamanda ne yapmaz? İnsanın namazını da aynı zamanda bozmaz. İkincisi, namazda Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek. Namazda Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek de caizdir. Bu iki şekilde de olur. İster apşıran bir insanın apşırdığından dolayı namazda Allah'a hamd etmesi olsun, isterse namazdayken sevineceği ve hoşuna giden bir işi görüp de sevindiği ve hoşuna giden işi gördüğünden dolayı hamd eden bir adam olsun. İkisinin de yapmış olduğu hamd ikisinin namazına zarar vermez. Neden? Çünkü Rıfa'a İbn-i Malik ben namazda apşırdım ve apşırdığım zaman da elhamdülillahi hamden tayyiben kethiren kema yuhibbu rabbuna ve yarda dedim. Peygamberimiz namazı bitirince kim o şekilde hamd etti dedi. Ben de ben deyince şüphesiz ki 30 küsür melek onu gökyüzüne götürmek için Allah'a kaldırmak için yarışırken ben o kelimeyi gördüm dedi. Yine Muaviye İbni Hakem ben namaz kılarken adamın biri apşırdı ve elhamdülillah dedi. Ben de ona yerhamukallah dedim. İnsanlar beni uyardılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise beni yanına çağırdı ve اِنَّهُ لَا يَسْلُحُ ف۪يهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ dedi. Onda insanların kelamından bir şey olmaz diyerekten beni uyardı. Dikkat ederseniz Peygamberimiz apşıran adamı değil, apşırana yerhamukallah diyen adamı uyarmıştır. Öyle değil mi? Çünkü ne diyor Muaviye İbni Hakem? Biri apşırdı namazda, elhamdülillah dedi. O elhamdülillah dediği için ben de yerhamukallah dedim. İnsanlar beni uyardı. Daha sonra Peygamberimiz beni çağırdı. Ve bu yaptığımın namazda olmayacağını bana söyledi. Lakin hamd eden adamı Peygamber aleyhissalatü vesselam uyarmamıştır. Hakeza daha önce de Peygamber aleyhissalatü vesselamın olmadığı yer zamanlarda Hazreti Ebubekir'in insanlara imamlık yaptığını söylemiştik. Öyle mi? Yine bir gün bir kabilenin arasında bir problem çıkınca Peygamber aleyhissalatü vesselam onların arasını yapmak için onları sulh etmek için, aralarında sulh yapmak için o kabilenin yanına gidiyor. Beni Af kabilesinin mahallesine gidiyor. Namaz vakti girince sahabe de peygamberimizin gelmeyeceğini ve orada namaz kılacağını düşünerekten cemaatle namaz kılıyorlar ve imam olarak da Hazreti Ebubekir'i önlerine geçiriyorlar. Hazreti Ebu Bekir önlerinde namaz kılarken Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkıp geliyor. İnsanlar Hazreti Ebu Bekir'e işaret yoluyla Peygamberimizin geldiğini beyan ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir en son dönüp bakınca Peygamber aleyhissalatü vesselamı görüyor ve geriye çıkmak istiyor. Peygamberimiz ise ona yerinde kal diyor. Yani imam sen ol. Hani imamlığını hiç bozma. Sen yerinde kal diyor. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e bu şerefi verince, yani kendisi me'mum, onu imam kılma şerefini verince Hazreti Ebu Bekir elini namazda kaldırıyor. Allah'a hamd ediyor. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında cereyan eden bir vaka. Şayet bunlar namaza zarar verecek olmuş olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e ne yapması gerekirdi? Uyarması gerekirdi. Öyleyse namazda bu cinsten olan şeylerde Allah azze ve celle'ye hamd etmenin namaza neyi yoktur? Namaza bir zararı yoktur. Şimdi bu anlatmış olduğum üç tane kıssayı bir tarafa koyalım. Daha sonra genel ilmihal ve fıkıh kitaplarındaki şu kaideyi bir kenara koyalım. Bir insan namazda bir şey nutk ederse ve bu nutk etmiş olduğu kelime iki harf olursa bu insanın namazı bozulur. Neden? Çünkü Peygamberimiz demiştir ki لَا يَصْلُحُ ف۪يهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ İnsanların kelamından hiçbir şey onda olmaz demiştir. İki tane harf yan yana geldiğinde ve bu harftan bir mana anlaşılıyorsa, yani kelam olmuşsa bu namazı bozar. Kaidesi veya sözü yanlış bir kaidedir. Öyle mi? Neden? Çünkü bu hadise dayandırılmıştır. Lakin bu hadis umumi bir hadistir. Konuyla ilgili hususi deliller mevcuttur. Öyle mi? Biz geçen dersimizde de, ondan önceki derslerde de ne dedik? Fıkıhta en önemli meselelerden bir tanesi şudur. Bir konu incelenirken o konu hakkındaki bütün hadisler ve o konuya müteallik olan bütün rivayetler bir araya toplanmalıdır. Aksi halde herhangi bir hadisten çıkarılacak olan genel hükümden dolayı o konu hakkında özel bir delil olmasına rağmen Resulullah'ın sünnetine muhalif fetva verilebilir. Mesela örneğin bu bizim konumuzla alakalı olaraktan iki tane hadis. Bunlardan birincisi لَا يَسْلُحُ ف۪يهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ Bu hadis sahih bir hadis mi? Sahih bir hadis. İnsanların kelamından hiçbir şey o namazda olmaz sözünden. Her kelam namazı bozar. Kaidesi çıkarılamaz. Neden? Çünkü her kelamın namazı bozmayacağına dair özel deliller mevcuttur. Öyle mi? Bu özel deliller varken umumi delillere ve umumi kaidelere ne yapılmaz? Gidilmez. Hakeza mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ اَوْ تَعْمَلْ Benim ümmetim içinden geçirdiği şeylerle konuşmadığı müddetçe veyahut da onlarla amel etmediği müddetçe Allah onları ne yapmaz? Yargılamaz. Bu hadisin bir rivayetinde namazda içinden geçen şeylerle amel etmediği zaman ve konuşmadığı müddetçe kişiyi Allah yargılamaz diyor. Bu genel hadisten şöyle bir kaide çıkarılmış. Demek ki konuşursa Allah onu ne yapar? Allah onu yargılar. Yani namazı ne olur? Namazına zarar verir. Biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır, böyle değildir. Bu özel deliller mevcut olmamış olsaydı bu genel kaide şeklinde olan veya genel hüküm çıkarılacak olan deliller konu hakkında delil olabilirdi. Lakin özel deliller mevcut olduğu için böyle değildir. Veyahut da ne demiştik? Buna başka bir örnek daha vermiştik. Fıkıhta çokça karşımıza çıkacak şeyler bunlar. Bazen alimler birçok hadisi bir araya toplayarak genel fıkıh kaideleri türetmişlerdir. Öyle mi? Mesela ne gibi? El-meşakkatu teclibu teysir. Meşakkat kolaylığı beraberinde getirir gibi mesela. Veyahut da ne gibi mesela? El-hukmu lil-agleb la lin-nadir. Hüküm her zaman genele verilir. Nadire hüküm ne yapılmaz? Nadire hüküm verilmez. Vesaire buna benzer fıkhi kaideler ne yapmışlardır? Fıkhi kaideler koymuşlardır. Hatta şu anda mesela ilim olarak özel bir ilim şeklinde, özel bir dal şeklinde kavaidul fıkhiye diye ne var? Kavaidul fıkhiye diye bir ders var. Öyle mi? Kavaidul fıkhiye diye bir ders var. Ve bu konuda birçok kitap yazılmış zamanında. Çünkü bunun faydası ne? Kaideleri ezberleyen insan kaidelerin altına giren birçok meseleyi de beraberinde ne yaparlar? Hafız ederler. Tek tek meseleleri ezberlemeye çalışan insanlar zihinlerini dağıtırlar ve bir meseleleri bir araya toplamak için çok aşırı bir zekaya ihtiyaç olur. Lakin genel başlıkları ezberleyip o başlıklara taalluk eden meseleleri öğrenen insanlar ise daha kolay ne yaparlar? Daha kolay mevzuları ezberlerler. Demiştik, çoğu zaman genel kaidelerden hüküm çıkarılıyor. Mesela genel kaidelerden hüküm, örneğin diyelim ki bir dar bir mesele var. Bir mesele var önümüzde ve cidden sıkıntılı bir mesele. Adamın biri çıkıp diyor ki mesela el meşakkatu tecribu tesir. Yani İslam'da genel kaide vardır. Allah azze ve celle kullar için zorluk istemez. Bu zorluk beraberinde kolaylığı ister diyor. Lakin biz hadisin kendi lafzına baktığımız zaman hadis daha zor olan durumlara bile cevaz vermemiş hadisler var. Daha zor olan, daha ağır olan, daha sıkıntılı olan durumlara bile cevaz vermemiş olan hadisler var. O tip yerlerde bu kaidelerle ne yapılmaz demiştik? Bu tip kaidelerle amel edilmez. Örnek olarak neyi vermiştik? Örnek olaraktan? Haremde bir kişinin engellenmesi gerektiğini söylemiştik kitabın yazarı. Biz demiştik ki hayır, burada meşakkat kabul edilmiyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam önünden geçen hayvanla mücadele etmiştik demiştik. Evet. Ne demiştik? Demiştik normalde şeyh diyor ki kitapta dar yer dar olduğu zaman adamın geçecek başka bir yeri yoksa önünden geçecek olan adama müsaade etmesi lazım. Neden? Çünkü bu sıkıntı yapar. Yani yer yok, adam ayakta bekliyor, sen de adama yer vermiyorsun, bırakmıyorsun geçsin. Adam için sıkıntı olur. O sıkıntı anında da kolaylık olduğu için önünden geçene yol vermesi lazım. Biz ne demiştik? Demiştik bu hükmü bu kaideden çıkarmak yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam 40 sene beklemesi onun için daha hayırlıdır diyor. Öyle mi? Bırak 10 dakika 15 dakikayı, 40 sene beklemesi o günahı kazanmasından daha iyidir diyor. Yani meşakkatin, bu şeyhin meşakkat kabul ettiğinin yüzlerce kat fazlasına şeriat namaz kılanın önünden geçmeye ne yapmamıştır? Müsaade etmemiştir. Ne ile? Özel bir delille. Öyleyse özel delilin olduğu yerde genel hüküm ifade eden fıkıh kaidelerle ne yapılmaz? Fıkıh kaidelerle amel edilmez. Burası ne yapıldı? Burasını anladık, öyle mi? Bu bizim konumuzla alakalı, aynı kaideyi uygulayalım. Genel iki tane hadisten yola çıkaraktan namazdaki her kelamın eğer anlaşılıyorsa namazı bozacağına dair bir hüküm çıkarılmış. Lakin bu doğru olan bir hüküm değildir. Çünkü hususi olan delillerde namazın maslahatına dönen veya namazın içerisinde faydası olan şeylerin namazı bozmayacağı ne yapılmıştır? Namazı bozmayacağı anlaşılmıştır. Evet. Mesela burada şey de söylenebilir. Şöyle bir şey var. Bazı alimlerin de şöyle bir fikri var. Diyorlar ki namazın cinsinden olan şeyler namazı bozmaz. Namazın cinsinden olmayanlar ise namazı bozar. Namazın cinsinden. Namazın cinsinden ne? Kur'an gibi, zikir gibi. Yani namazın cinsinden olan cümleler namazı bozmaz. Ama bunun dışında olanlar namazı bozar. Bu da yine özel bir delille nakledilmiştir. Çünkü İbn Ömer diyor ki Peygamberimiz güneş tutulmasında namaz kılıyordu. Secdedeydi ve secdede uf uf uf diye. Yani sıkıntıdan uf uf diyor Peygamberimiz. Ey Rabbim sen ben bunların içindeyken bunlara azap etmeyeceğine dair bana vaat etmedin mi? Ey Rabbim sen ben bunların içindeyken bunlara azap etmeyeceğine dair bana vaat etmedin mi diye Peygamberimiz ufluyordu diyor İbn Ömer. Uf namazın cinsinden olan bir şey değildir. Oflamak namazın cinsinden olan bir kelime değildir. Bu görüşle ne yapılmıştır? Yine özel bir delille nakt edilmiştir. Buraya kadar anlaşılmayan veya anlatamadığımız bir yer var mı? Yok. Devam edelim. Nasıl? Tamam. Ben okuyayım o zaman. Bismillah. Babun fi sucudis sehvi. Seyif secdesi hakkında bab. Lemma kana'l insanu, insan urdeten lin nisyani ve zuhuli, insan unutkanlığa ve insan dikkatsizliğe sürekli arız olduğu için ve kana'ş şeytanu yahrisu ala en yuşevvişe aleyhi salatehu ve kana'ş şeytanu, şeytan da yahrisu, hıslıdır ala en yuşevvişe aleyhi salatehu, namazını onun üzerine karıştırmaya hıslı olduğu için bi ba'til efkari, fikirleri gönderme ve işgali balihi biha, ve kafasını o fikirlerle meşgul etme. An salatihi, namazından. Ve rubbeme, yani şunu söylüyor şeyh, nasıl hem diyor insan unutmaya ve dikkatsizliğe mahallidir. Yani unutmanın ve dikkatsizliğin mahallidir. Bununla beraber aynı zamanda şeytan da sürekli bazı fikirler kafasına gönderip, kafasını ve beynini o fikirlerle meşgul edip, namazını onun üzerine karıştırmaya hırslıdır. Yani oldu iki. وَرُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَٰلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ. Ve bazen bunun üzerine ne olur? Namaza nakıslık bunun üzerine terettüp eder. Yani bu şeyden, bu fikrin dağılması, insanın da unutkan olması, şeytanın da insanın namazını karıştırmak için bir takım yollar denemesinden dolayı bazen ne olur? تَرَتَّبَ عَلَى ذَٰلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ اَوْ زِيَادَةٌ فِيهَا. Ya adam namazda eksiklik yapar veya namazda bazı şeyleri ne yapar? Namazda bazı şeyleri arttırır. بِدَافِعِ النِّسْيَانِ وَالذُّهُولِ. Unutkanlığın ve dikkatsizliğin etkisiyle. فَشَرَعَ اللّٰهُ. Allah meşru kıldı. لِلْمُسَلِّي. Namaz kılan için. اَنْ يَسْجُدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ. Namazının sonunda secde etmesini meşru kıldı. تَفَادِيًا لِذَٰلِكَ. Buna karşılık olsun diye, yani fidye olsun diye bu eksikliğine ve ziyadesine. وَاِرْغَامًا لِلشَّيْطَانِ. Ve şeytanın burnunu sürtsün diye. وَجَبَرًا لِلنُقْسَانِ. Ve namazdaki eksikliği cebretsin diye. وَاِرْضَاءً لِلرَّحْمَانِ. Ve Rahman'ı da razı etsin diye. وَهَذَا السُّجُودُ. Bu secde. هُوَ مَا يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاءُ. Alimler onu isimlendirirler. سُجُودَ السَّهْوِ. Sehiv secdesi diye isimlendirmiş oldukları secdedir. Anlaşıldı burası değil mi? Yani insan unutkandır. Şeytan da insanın namazını teşviş etmek için sürekli vesvese verir. Bu ikisinden dolayı bazen ne terettüp eder? Namazda eksiklik veyahut da namazda ziyade, buna ne yapar? Buna terettüp eder. İşte sırf bu unutkanlığın ve şeytanın uğraşından kaynaklı eksikliğin ve fazlalaştırmanın cebri için, Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için, şeytanın da burnunu sürtmek için Allah Azze ve Celle namazın sonunda kula iki secde ile secde etmesini meşru kılmıştır. Ve bu secdenin ismi de nedir? Bu secdenin ismi de sehiv secdesidir. Tamam, namazımızı bitirdik. Namazımız bittikten sonra eğer biz namazda eksiltmişsek veya fazlalaştırmışsak veya şek ve şüpheye düşmüşsek ne yapıyoruz? İki tane secde yapıyoruz. Namazımızı bitirdikten sonra iki tane secde yapıyoruz. Ne diyoruz bu secdeye? Secde-i sehiv diyoruz. Yanılma secdesi diyoruz. Ta ki ne yapalım? O eksikliği, o fazlalığı falan onu cebredelim. Allah Azze ve Celle'yi razı edelim. Şeytanın da burnunu sürtelim. Evet. وَالسَّهْوُ. Sehiv. هُوَ النِّسْيَانُ. Unutkanlıktır. وَقَدْ سَهَ النَّبِيُّ فِي الصَّلَاةِ. Peygamberimiz namazda yanılmıştır. وَكَانَ سَهُوهُ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللّٰهِ. Ve Peygamberimizin yanılması Allah'ın nimetinin tamamındandır. عَلَى اُمَّتِهِ. Ümmetinin üzerine. وَاِكْمَالِ دِينِهِمْ. Ve dinlerinin tamamlanmasında. لِيَقْتَدُوا بِهِ. Ta ki ona uysunlar. فِي مَا يَشْرَعُهُ لَهُمْ. Onlara meşru kıldığını. عِنْدَ السَّهْوِ. Yanılmanın esnasında, yanılmanın yanında onlara meşru kıldığı şeylere uyabilsinler diye. Peygamberin yanılması Allah'ın nimetinin tamamından ve dinin tamamlanmasındandır. فَقَدْ حُفِظَ عَنْهُ وَقَائِعُ السَّهْوِ فِي الصَّلَةِ. Peygamberimizden mahfuzdur namazda yanılma vakaları. سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَسَجَدَ. İki rekatta selam verdi ve secde etti. وَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاسٍ فَسَجَدَ. Üç rekatta selam verdi, bundan dolayı secde etti. وَقَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ. İkinci rekattan kalktı. وَلَمْ يَتَشَهَّدْ سَهْوًا. Yanılaraktan birinci teşehhüdü yapmadı. فَسَجَدَ. Secde etti. وَغَيْرَ ذَٰلِكَ. Ve buna benzer şeyler. وَقَالَ. وَغَيْرَ ذَٰلِكَ. Bunun dışında olan şeyler. وَقَالَ. Dedi ki اِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ. Sizden biri yanıldığı zaman. فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. İki secde ile ne yapsın? İki secde ile secde etsin dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi normalde burada şeyhin anlatmış olduğu mesele şu. Diyor ki şüphesiz ki Peygamber aleyhissalatu vesselam namazda yanılmıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazda yanılmıştır. Peygamberimizin namazda yanılması Allah Azze ve Celle'nin nimetinin tamamından ve dinin tamamlanmasındandır. Ne yönüyle böyledir? İki yönle böyledir. Bir, ta ki insanlar yanıldıkları zaman ne yapacaklarını peygamberden öğrenmiş olsunlar. Öyle mi? Bu Allah Azze ve Celle'nin nimetinin tamamındandır. Hakeza peygamberin de bir beşer olduğu anlaşılsın ki ona ne yapılabilsin? Ona uyulabilsin. Hakeza peygamberin de bir beşer olduğu anlaşılsın ve peygambere uyulabilsin. Öyle mi? Unutmayan, yanılmayan, her şeyi dört dörtlük olan bir adama insan uyabilir mi? Bize örnek teşkil edebilir mi? Edemez. Bizim bir insana uyabilmemiz için onun da bizim gibi ne olması lazım? Onun da bizim gibi bir insan olması lazım. Hatta müşrikler Allah Azze ve Celle'den peygamber olarak melek istedikleri zaman Allah Azze ve Celle şayet biz onu melek olarak indirseydik gene onu adam yapardık. Yani hani velev ki biz melek indirseydik yeryüzüne peygamber diye yine onu adam olarak indirirdik. İnsan olarak indirirdik. Niye? Ta ki insanlar kendisiyle ne yapabilsinler? Kendisiyle örnek alabilsinler diye. Şimdi normalde mesela diyelim ki son dönemde işte İslam diğer milletlerle birbirine karıştığı zaman veyahut da İslam batıl itikatlarla yan yana geldiği zaman, çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi döneminde Müslümanların batıl olan itikatlara karışabileceği bütün yönleri engellemişti. Öyle mi? Tevrat sayfasının okunmasına bile Peygamber aleyhissalatü vesselamın müsaadesi yoktu. Herkes Peygamber'in istediği şekilde yetişmişti. Lakin daha sonra özellikle Müslümanların gücü ve kuvveti artınca İslam'la hiç alakası olmayan milletler Müslüman oldular. Müslüman olunca kimisi bilmeyerek, kimisi ise zındıklığından ötürü, yani Müslüman gibi görünüp içinde küfrü gizleyip İslam'a zarar verme duygularından ötürü İslam'ın bazı noktalarını ne yaptılar? Bazı noktalarını tahrif ettiler. Ve bu da Müslümanların arasına, İslam ümmetinin arasına yerleşti. Bunlardan bir tanesi de neydi? Bir tanesi ama bütün Müslümanların başına bela olan meselelerden bir tanesi, en önemli iki tanesini söyleyelim. İkincisi bu konuyla alakalı. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i müştehitlerden başka hiç kimsenin anlamayacağıydı. İkincisi ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın beşer üstü bir varlık olduğuna dair fikirlerin insanların arasında yayılmasıydı. Öyle mi? Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i müştehitlerden başka hiç kimsenin anlamayacağıydı. İkincisi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın beşer üstü bir varlık olduğuna dair bazı vakaların insanlar arasında ne yapılmasıydı? İnsanlar arasında yayılmasıydı. Oysa Kur'an-ı Kerim bize çok farklı bir peygamber, sünnet bize çok farklı bir peygamber tanıtıyor. Yani mesela örneğin bugün insanların arasında genel kitaplarda peygamberi anlatırken işte onun kokusu gül kokusuydu. İşte onun dışkısı yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı cennet ehli gibiydi. İşte büyük abdestini böyle bir şey yoktu. Vardı diyenler de kaybolup giderdi mesela. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle onu ezelde yaratmıştı. Onu kendi nurundan yarattı. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam daha henüz dünyaya gelmeden önce işte bilmem şu nehir kurudu, bu nehir taştı. İşte doğduğu zaman secde etti, ümmetim ümmetim dedi. Yani hani doğarken ümmetim diyen bir adama mı sen kendini kıyas edeceksin? Yani asıl cümlenin gelmiş olduğu yer burası. Mesela örneğin Peygamberimizin ibadetiyle ilgili bir şey anlatılıyor. Peygamberimiz şöyle ibadet ederdi. Ya sen daha doğduğunda secde edip ümmeti ümmeti diyen bir adamla mı kendini kıyas ediyorsun? Sen hiç onun yaptığını yapabilir misin? Sen hiç onu kendine örnek alabilir misin? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü o ne? O beşer üstü. Oysa Kur'an ve sünnet bize çok farklı bir peygamber tanıtıyor. Yani Kur'an sürekli bize peygamberi tanıtırken اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ Ben de sizin gibi bir beşerim ve bana ne yapılır? Bana vahyedilir diyor. Kur'an peygamberi tanıtırken çarşılarda dolaşan, yemek yiyen bir peygamber olarak tanıtıyor. Kur'an peygamberi tanıtırken insanlara davet yaptığı zaman insanlar davetini kabul etmediğinde sıkıntıdan patlayacak kadar kendini sıkan bir peygamberden söz ediyor. Kur'an bazen müşriklerin taleplerine icabet edecek kadar Allah Azze ve Celle'nin emirlerini unutabilen bir peygamber bize gösteriyor. Öyle mi? Şu fakirleri bir kenara koyalım, gidelim zenginlerle oturalım diyecek, bunu düşünecek kadar unutabilen bir peygamberi bize tanıtıyor. Kur'an kadınlarıyla kavga eden, kadınlarıyla kavga ettikten sonra bir ay boyunca size yaklaşmayacağım diye yemin eden bir peygamberi bize tanıtıyor. Kur'an kadınları kendinden mal istedi diye sıkılan, istiyorsanız sizi boşayayım veyahut da Allah ve Resulünü tercih edin diyen bir peygamberi bize tanıtıyor. Öyle mi? Kur'an sahabesine yüz ekşitip yüz çeviren bir peygamberi bize tanıtıyor. Sünnet bize eşleriyle kavga eden, Allah'ım ben de bir beşerim, hangi Müslümana sövmüşsem kızgınlıkla veyahut da lanet etmişsem sen onu hakkında rahmet kıl diyen bir peygamberi bize tanıtıyor. Kur'an namazı 5 rekat kıldığı zaman kendisi uyarıldığında اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ اَنْسَا كَمَا تَنْسَوْنَ ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de ne yaparım? Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Kur'an, sünnet kendisine hasım olarak gelen insanları karşısına aldığında اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ يَكُونُ اَنْحَا بِحُجَّتِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ umulur ki sizden bazısı hüccet yönünden diğer bazısından ne olur? Çok daha kuvvetli olur. Onun için beni kandırmayın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani daha güzel diliniz laf yapıyor diye vesaire beni kandırmaya çalışmayın. Çünkü ben kimin aleyhine hüküm verirsem diğerine ateşten bir kıta kesmiş olurum diyor aleyhissalatü vesselam. Böyle bir peygamber tanıtıyor. Unutan, yanılan, işte yolda giderken uyuyup sabah namazını kılamayan bir peygamber. Bunlar hepsi niye? Ta ki peygamberin eksiklikleri ortaya çıksın. İnsanlar peygambere ayıplasın diye değildir. Çünkü o buna rağmen yeryüzündeki en mükemmel insandır. Bunları Kur'an'ın ve sünnetin öne çıkarmasının sebebi insanların peygamberin de kendileri gibi bir insan olduğunu anlayıp onu örnek alabileceklerini anlamalarıdır. Öyle mi? Biz de unutuyoruz, biz de yanılıyoruz, biz de yiyoruz, biz de içiyoruz, biz de geziyoruz, biz de işlerimizle kavga ediyoruz. Ha, demek ki o da bizim gibi bir insandır. Yaptıklarıyla biz de ne yapabiliriz? Yaptıklarıyla biz de amel edebiliriz diye. Mesela bazen sahabe de bu yanılgıya kapılıyordu. Peygamberimiz onları uyardığı zaman sahabe diyorlardı ki senin gelmiş ve geçmiş günahların affolundu. Mesela Hazreti Ayşe diyor ki اِذَا اَمَرَهُمْ بِاَمْرٍ اَمَرَهُمْ بِمَا يُطِقُونَ Peygamberimiz onlara bir emirle emrettiği zaman güçlerinin yeteceği bir şey emrederdi. Sahabe derdi ki ya Resulallah senin gelmiş geçmiş günahların affolundu. Yani bize daha fazlasını söyle. Hani senin bu yaptığın veya senin bu söylediğin çok zor değil bu. Sen bütün gelmiş geçmiş günahların affolduğu için yapsan da olur yapmasan da olur ama biz böyle değiliz. Bize daha fazlasını söyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki peygamberimiz kızardı ve kızgınlık da peygamberimizin yüzüne yansırdı. Peygamberimiz kızardı ve kızgınlık da yüzüne yansırdı. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı en güzel tanıyanınızım. Bu konudaki en bilgili olanınızım diye Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara tepki gösterdi. Bu şeytanın insana vereceği en büyük vesvesedir. Yani peygamberi beşer üstü kabul edip onun örneklik yönünü ne etmek? Göz ardı etmek. Peygamber sadece kendisine uyulsun, kendisine itaat edilsin ve yaptıkları yapılsın diye ne yapılmıştır? Yeryüzüne indirilmiştir. Seyyid secdesi de bunun örneklerinden bir tanesidir. O da unutmuştur, eksik namaz kılmıştır, fazla namaz kılmıştır. Yani kulluğun en mükemmel olduğu yer neresi? Namaz. Namazda bile peygamberimiz unutmuştur. Namazda bile peygamber aleyhissalatü vesselam yanılmıştır. Dediğimiz gibi bunları zikretmek asla peygamberin eksikliklerini veya ayıp olarak zikretmek değildir. Bunu böyle düşünenin dili de beyni de kurusun zaten. Öyle mi? Buradan gaye nedir? Sırf peygamberimizin insanlığın içerisinde insanların örnek alabileceği bir insan olduğu, beşerüstü bir varlık olmadığının ne yapılmasıdır? Anlaşılmasıdır. Tamam. Şeyhin anlatmak istediği şey burası. Yani peygamberimiz yanılmıştır ve ondan nasıl seyyid secdesi yapacağımıza dair hükümler de bu şekilde öğrenilmiştir. Bu da Allah'ın nimetinin tamamındandır. وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ Seyyid secdesi meşru olur. لِأَحَدِ ثَلَاسَةِ اُمُورٍ Üç şeyden biriyle seyyid secdesi meşru olur. اِذَا زَادَ فِي الصَّلَاةِ سَهْوًا Namazda arttırdığı zaman. اِذَا نَقَسَ مِنْهَا سَهْوًا Namazda eksilttiği zaman. اِذَا حَسَلَ عِنْدَهُ شَكٌ فِي زِيَادَةٍ اَوْ نَقْسٍ Fazla mı kıldım, eksik mi kıldım diye şeke düşerse o zaman da seyyid secdesi nedir? O zaman da seyyid secdesi bu insanın hakkında caiz olur. Niye? Dedi ki birincisi namazda arttırırsa. İmam Bukhari ve Müslim İbn-i Mesud'dan rivayet ediyorlar. Peygamberimiz bir gün namaz kıldı ve namazı 5 rekaat olarak kıldı. Biz peygamberimizi uyardık. Şüphesiz ki ben de sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatın dedi ve oturduğu yerde ne yaptı? iki secde seyyub secdesi yaptı. Niye seyyub secdesi yaptı peygamber burada? Namazda bir rekat fazlalaştırdığı için. 2. İza zade fis salati sehven. Dedi ki Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu İza nakasa minha sehven. Estağfurullah. Namazda eksilttiği zaman. Dedik İmam Bukhari ve Müslim İbni Buhayne'den Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazda birinci teşehhüdü yapmadığını ve namazı bitirdikten sonra iki rekat seyyub secdesi yaptığını bize naklediyorlar. Dedik yine Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir gün namazı iki rekat kıldığını, namazı bitirdikten sonra Zilyedeyn denilen bir sahabenin Peygamberimizi uyardığını ve Peygamberimizin kalkıp olduğu yerde iki rekat namazı tamamlayıp daha sonra namazı bitirdikten sonra iki rekat seyyub secdesi yaptığını bize naklediyorlar. Bu da neyin delili? Namazda eksik namaz kılındığı zaman seyyub secdesi yapılabileceğinin, seyyub secdesinin meşru olduğunun delili. Birinde birinci teşehhüdü yani vacip olanı terk ediyor. Birinde ise rükün olanı terk ediyor. İki rekat terk ediyor bu şekilde. Üçüncüsü ise اِذَا حَسَلَ عِنْدَهُ شَكٌّ فِي زِيَادَةٍ اَوْ نَقْسٍ. Şayet adamın yanında eksik mi kıldım, fazla mı kıldım diye şek oluşursa bu adamın da seyyub secdesi yapması nedir? Seyyub secdesi yapması onun hakkında meşrudur. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki sizden biri namazında şek ederse iki rekat mı kıldım, üç rekat mı kıldım? Şekki atsın, yakin üzerine namazını bina etsin. Yani ikide kıldığına inanıyorsa ikiye, üç olduğuna inanıyorsa üçe namazını kılsın ve daha sonra selam vermeden önce seyyub secdesi yapsın. Tamam, daha sonra da selam vermeden önce seyyub secdesi yapsın. اِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَادِهِ فَلَمْ يَدْرِي أَسَلَّ سْنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاسًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقًا ثُمَّ يَسْجُدْ secdeteyn. Sümme yescud kable en yusallime secdeteyni. Sizden biri namazında şek ettiği zaman iki mi kıldım, üç mü kıldım? Eksik mi kıldım, fazla mı kıldım? Ne yapacak? Felyetrahi şekke, şekki atacak. Velyebni ala mesteykan. Yakin olarak inandığına namazını bina edecek. İki kıldığına inanıyorsa iki rekat kılacak, üç kıldığına inanıyorsa bir rekat kılacak. Sonra selam vermeden önce iki rekat seyyub secdesi yapacak. Bu üç hal namazda İnsanın seyyub secdesini yapmasının meşru olduğu hallerdir. Bunları tekrar edelim. 1. Namazda ziyade yapıldığı zaman Bukhari ve Müslim'de İbn-i Mesud'un kıssası. 5 rekat namaz kılıyor ve seyyub secdesi yapıyor. 2. Namazda eksiklik yapıldığı zaman Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği İbn-i Buhayne'nin hadisi, yani Peygamberimizin orta teşehhüdü terk ettiği zaman seyyub secdesi yapması. 2. Yine Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği ney? Peygamberimizin iki rekat kıldığı zaman seyyub secdesi yapması. 3. Ebu Said el-Hudri'nin hadisi. O da ne? O da sizden biri namazda şek ettiği zaman diye başlayan hadisler. Demek ki bu üç hal seyyub secdesinin meşru olmuş olduğu üç tane nedir? Üç tane haldir. Demiş ki فَيَسْجُدُ الْاَحَدِ هَذِي السَّلَاتَةِ. Bu üç halden biri için secde eder. حَسْبَمَا وَرَدَ بِهِ الدَّلِيلُ. Kendisiyle delil geldiği şekilde. لَا لِكُلِّ زِيَادَةٍ اَوْ نَقْسٍ اَوْ شَكٍ. Her ziyadeye veya her naksa veyahut da her şekke secde yapmaz. Sadece kendisi ile delilin varid olmuş olduğuna secde yapar. Bu doğru bir söz mü? Bu doğru bir söz değil. Neden? Çünkü yukarıda hadis-i şerifi şeyhin kendisi verdiği اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجَدَيْنِ. Bu umumiyet ifade eder. Öyle mi? Hangi sehiv olursa olsun sizden biri yanıldığı zaman ister kıraatinde yanılsın, İster kıraatte şek etsin, fark etmez. İster rükularda, ister secdelerde vesaire insanın seyyub secdesi yapması nedir? Seyyub secdesi yapması meşrudur. Ha bu deliller ise Peygamberimizin nerelerde seyyub secdesi yaptığının göstergesidir. Tamam? Onun için sadece delilin geldiği şeylerde, yani eğer rekat arttırırsa, rekat eksiltirse, vacip yapmazsa, şüpheye düşerse rekat sayısında sadece bunlarda seyyub yapılır. Bunların dışında seyyub yapılmaz görüşü yanlıştır. Neden? Çünkü Peygamberimiz اِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Sizden biri yanıldığı zaman ne yapsın? Seyyub secdesi yapsın diye her yanılgıda seyyub secdesi yapılabileceğini bize zaten göstermiştir. Evet. Yeter mi yoksa duralım mı? Tabi seyyuh secdesinin hükmü, seyyuh secdesinin nasıl yapılacağı, seyyuh secdesinin yeri vesaire, bunları hepsini bir dahaki dersimizde inşallah devam ederiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ